اخوه مرور د دې صالح صالح علی صلوات و سلام صالح بیا د دې په ورور یاد کی، یعنی چې د دې سره نسبی شراکت درلودي. اکثر نبیان چې په ځای کې را پاتول کیږي د دې خلکو سره چې نږدې د سلوي سوی نو دې دغه په اخلاق او کردار د وخت څخه خبرې نو خود چې هغه نبی سی ورته بار دې پیری چې د سره سره دا سم سړی وو د دې درواغې نه لیدلې خیانت فساد نه لیدلې نو بالکل پر دې تمام حجت کیږي. خو په خاصه چې نبی نو ولا سم نو وس چې معجزات او پیغام راوړي نو په دې کې خدای درواغ نه وي د په خاصه خدای درواغ ولې نه وي. نو دا هم د دې نسبی ورور اخوه مرور د دې معنی تربور یو صالح صالح علی السلام چې هغه دې تول لا تتقون ایا لا تتقون تس نبی ریږي د الله دا مسال جوړ کړی دا څه غوبل دي چې بوتان ورته پراته سجدي ورته کوي څوکل کی ورته کوي دا کیسه کوي نو برات تس نبی ریږي خپل رب ولې نه پیژني. انی لکم رسول امین انی به شک زه لکم ستاسې دپاره رسول زه یو رالېږل کړه سوی یم امین امانت دار زه داسې رسول د الله د طرفه څخه رالېږل سوی یم چې امانت دار یم د الله تعالی په خبرې کې نه د ځانه څه خبرې ور اچوم نه ځینې کموم معنا کم و کاست زیاتو به نقصان دا زه نه په کښې کې کوم. نو چې سړی دونه امین وي چې د یو چا پیغام تا ته راوړي یوه خبره نه ور بالا کوي نه ځینې کموي نو خلک یې خبره مني نو دی ورته وایي فاتقوا الله واطیعون فاتقون و تاسې وبېرېږئ الله د الله څخه واطیعونی او تاسې زما اطاعت وکړئ چې کوم احکام زه درته وایم هغه ومني عملي یې کړئ ولې زه کټ مټ هغه خبرې کوم چې الله تعالی راستولي دي ماته ستاسې دپاره. پسې دا دوهمه خبره ورته کوي هغه امانت خو هم د دې سبب دی چې دې اطاعت وکړي بل بیا دا خبره ده وما اسألکم وما اسألو زه سوال نه کوم غوښتنه نه کوم کوم ستاسې څخه علیه پر دغه رسالت او تبلیغ معنا پیغام رسولو من اجر د هیڅ قسم یو بدلې زه هیڅ اجر و بدله نه غواړم اجر موږ یې مزدوري بولو یا یې بدله بولو یا ثواب بولو معنا د هغه شي په مقابل کې چې ورکول کیږي نو زه خو ستاسې نه غواړم علیه پر دغه تبلیغ پر دغه رسالت من اجر هیڅ یو مزدوري دا امین چې پر راوړي اجر نه کې رد استغراق یې ورله راورکي هیڅ یو قسم مزدوري و بدله نه غواړم ان نه د اجریه مزدوري و ثواب زما بدله زما الا خو بیا ده علی رب العالمین علی رب پر هغه پروردګار و پالونکي العالمین د مخلوقاتو ګوره د ار نه به دغه کوم دا خلکو فیل چې مزدوري مو نه کوم چې ستا دماغ دروندی ورځې کې درنې دي چې معنا خو مزدوري غواړي هیڅ مزدوري نه در څخه غواړم دغه د الله تعالی احکام در شیم. نو دا بل سبب شو د دې دپاره چې خلک یې خبره ومني اوس یو څوک چې بل چا خبره نه مني نو کوم موج راته کوي پیسې راته غواړي خو ده ور زه شی هم نه در څه غواړم او خبرې هم دغه رقم دي چې په امانت یې درته راوړم. نو امانتوالی یو دلیل دی دغه بل دلیل دی چې باید اطاعت وکړي. نو اوس داسې ورته فرمایي چې زه خو مزدوري نه غواړم بدله نه غواړم او بل دا خبره څه نعمتونه ورته پیښیږي چې دغه نعمتونه هم د دې سبب دي چې ته خبره د الله تعالی ومنې نو داسې ورته وایي تترکونه آیا تترکونه تاسې پرېښول کیږئ فيما په هغه نعمتو کې هاهنا چې دلته په دې مځکه کې د حجر دي دغه علاقه ته په هغه وخت کې حجر ویل کېدل اوس یې مدائن صالح بولي دا د سعودي په شمالي خوا کې دي که دای ساجي صاحب ورغلی په دا غرو کې اوس هم خونې ولاړې دي د دنیا د کونج کونج خلک راځي د هغه ځای تماشا کوي چې دا څنګه خونې دي څنګه ځایونه جوړ کړه سوي دي. نو فيما په هغه نعمتو کې هاهنا چې دلته دي په دې مځکه کې په دې دنیا کې امینین آرام په امن او سکون بې بیرې ستا فکر دغه دی چې دغه نعمتونه به زه نوشې جان کوم پر ما به هیڅ خوف نه راځي د ګردومره دپاره به زه په امن کې یم. امینین معنا په داسې حال کې چې به امنناکه یاست بې بیرې به یاست خورا به خوښ و خورسند یاست نو ایا تترکونه تاسې به پاسه کړسئ فيما په هغه نعمتو کې هاهنا چې دلته په دا مځکه کې دي یا په دې دنیا کې چې دي امینین په داسې حال کې چې تاسې به امنناکه یاست تاسې به بې خوفه یاست آرام به یاست وفي جنات وعيون ده في جنات وعيون وزروع ونخل ده غير ده شدي بدل ده اغه ما څخه دي فيما په اغه نعمتو کې شغه نعمتونه نو چش ده لای ده تبار په دغه په دا بدل باندې بیان کی وان في جنات فدا باغو کی تدا باغو تو وګور وعيون په چنو کې چې دلته چنه په کښې کې راخټ کېدلې یو په کښې کې بیږي وزروع په دغه کښتو کې جمع ده زرع ده زرع کښت وای دا فصلونه او کښتونه ونخل په خرماو کې طلعها چې د هغې شګوفه د هغې هغه لستوڼې هغه دیم نرم وینو طلعه چې دی په دا تفاسیرو کې راځي چې طلعه چې ده دا ګواکې لکه یو لوښ لکه دغه د لاس لستوڼه دغه لاس چې دلته پک شي کړی داس دم دغه رقم د خرمه وردار د شګوی په وخت دغه لستونی را وسدې پیچلی روسته کرا کرا خلخ خلاصي براغه واشکی ته راوځي ډنډوري او واشکی چې بیا دی لکه اشماخ مرته سپور شو کې لیدلې دغه د اشماخ چې دی براد یې سره جام مې ګړی روسته کرا کرا غټی چې بر خرمه پک شي کې داس لو واشکی بارا زړیر نو تلعه هغه وخت وي کې چې د دې لستونی دی دا دغه ته ویل کېږي نو دې شګوپه بلې خرما شګوپه کړدې موږ خو د شوتالو د بادام د دغو د شګوپې سره اموخته هغه شګوپه نه ده د دې دغه لستونی چې دا نازک تازه را بس علاوه دغه تلعها چې د هغې هغه لستونی چې دی پکې شي کېږي یا شګوپه په معنا ورته وي هغه دې هغه ډېر نرم په د نرم په معنا هغه دې راغلي دي لکه موږ چې د پلاني معده هضم کوي هضم څه معنا چې غذا ورواچه دا اړې سکه نرمه کې پر کومه ور لکه نو بار د انسان د طبیعت کرد سمې خو بدن هضم یې فعال هضم نرم چې ته ویل کېږي نو دغه تلع د اس نرمې موږ دوه نو واش کوي برت راوز چې الیک نس کوته کوله او هغه دم چې دی په معنا سره دغه هم راځي د ګان نو تلعها چې هغه تلع یې هغه دیم د سګان یې غټې د اس غټ د واشکي ډکې د تختۍ چې خوله خلاصه کې واشکۍ ته راووځي معنا واشکۍ ور د ور ما لکه شماخې د نازکي کرا کرا د خرما یو غټېش بره لوی شی ځینې جوړ سي دا د خرما صفت ورته ذکر کې چې په دغه نعمتو کې به ستا فکر دی چې زه بیا خورم د الله نعمتونه او زه به د ګردم د پاره دغسې بېغامه پروت یم هېڅ غم جنبه پر ما باندې نه راځي د الله اس اطاعت به نه کوم دا به دایمي دا رقم نه ده نو دا مخکې لا دور فل چول چول الا تتقو ورلتس نه بیرېږي و بیرېږي د الله څخه دغه عبارت د نعمتونو ورته را شروع کړل بیرته یې درته وایم ایا تترکون تس پرېښول کېږي فيما په هغه نعمتو کې ها هنا چې دلته په دغه علاقه کې دي امنین په داسې حال کې تس به آرام یاست بې بیرې به یاست و هم کم نعمتونه فی جنات په باغو کې و عیون په چنو کې عیون جمع د عین د جنت جنت جنت باغ ته وایي و زروع په کشتو کې و نخل په خرما کې طلعها چې هغه شګوفه هغه لستونی هغه دیم نرم دی یا هغه دیم ګڼ دی دا شپن دی دا وتنحتون بل نعمت دادی وتنحتون او تس تراشی من الجبال د غرو څخه بیوتا خونی و کورونه فارهین فداس حال کی چې تاسې پوه هم یاست د فارح دوه رقم ترجمه سوی د پوهی هم سوی د په تکبر هم دوه اړ معنا یې ورکی نو تس د خونی تراشی په غرو کې جوړوي فارهین تکبر کوون کی بیان نور خلق باندې ځان داسې غټ بوله چې بابا تاس ما د محل ته وګره د غره په نس کې کور جوړ دی ته نه تکبر کوون کی خلی مکجای شي د ډیره تکبر څخه نو فارهین کبر کوون د فارهین معنا چې د اوشارو په هم راځمورته سي مسلکی او ماهر بولو خدا استادانو کې نه استادی چې کوي استادان د وخت قسمه په د حکومتو کې دار کم یو چې د مازی فارغ سي استاد ګټه مسلکی استاد نه وای برای چې کوم مضمون د خلکو ته وړاندې کوي په شته طریقې نه سي وړاندې کولای نیمه درته نیمه الته سره ګرمر ګلمرې سي یا غ افادی قوه سم د نه لري استاد ډیر تجربه سي برای دې مسلکی استاد بولي مسلکی استاد اکثره وکښنیانو توقی دا به دغه تعلیم او تربیه قانون دی موږ خو چې مسلکی استاد برغه ټام پر رامخ کې هغه مسلکی وکښنی ترکی وای کښنی چې صحیح شیان زده کی په دماغ کې در پای پوری او ته چې ودا کشر ته کشران په لاس ورکې خدا کشر په خپل له د شیان نه جزا هغه کشر د بل شاګرد دماغ هم دغه څه غلط شیان ورډکه چې بیا ته د سمایه نه پس در کاش نو زما خبر بلی خواته ولاړ نه سي تاریخ او مسلکی ته وای نو دوی چې د غرونو تراشل مسلکی اني دا اسانه کار ورته تاسو لرګی تراشل داسې پر ماهر وونه دا مسلکی نه دا گئے د اخټ چکی چې مسلکی استاد نه سم سمیت سم خښتې په بلا او فنا لته ولر سره خراب کی چې مسلکی هغه چې اره خښت رښتې سوی ته خوند ورکی دا کار برابر دی الته د لاس مختصوی نو دیم تاریخین و تاریخین مسلکان و حاذقین و د جبر په تراشل کې بالکل اسانه ورته نو دا هم په جامعت کې ور پیش کی چې حالات ته دا مسلک تر کړی نو تفاسیر وایي د دې څه بل خبر از داس ول چې دا شی شی پیشی او دا کسبونه چې دي دا هم ته الله نعمت دا غوې په نعمت کې پر یاد چې ګور الله تاسو داس شه مسلک تر کړی دي په فقره کې خو نه تراشل شي او ستوري ام نه دا چې زدا دي په اسانه باندې مسلکی دا په نعمت کې حساب کې هر کسب کده چې شز دا ودی به د دې کسب شکر ادا کړي چې ګور دا بل چانه دي داس مزدار دا یو مهارت دی نو نعمتو کرا روانو وتنحتون او تاسو تراشی

نو دلته دته دا خبره وکړه چې انسان نو انسان کله رسول کېدای شي که انسان رسول کېدای شي ولې پلانې خاره کار نه دی رسول ولې پلانې نه دی رسول اوس ورته چې دا خو د الله کار دی نو د رسالت خو چې دی دا د خانانو کار نه دی چې پلانې به رسول خدا د الله کار دی چې څوک یې خوښ وو یا کار ته اماده وو هغه رسول کوي د دوی دلیل دغسې باطل دی ول ما نه یې انت ته الا بشر مګر نه یو انسان مثلنا په مثال سره زموږ بیام پر هغه سربیره بهر ټول بیام که ته دعوه کوې د رسالت راوړه نقشه راوړه معجزه فاتي ته راتګ وکړه که چیرې دا رقم یې فاتي ته راتګ وکړه بآیت په یو معجزه ان کنت که چیرې ته یې ان که چیرې کنت ته یې من الصادقین د رښتینو خلکو څخه که په دغه خبره کې رښتیا ویونکی یې نو راوړه نقشه معجزه راوړه قال معجزه نه مال بل ځای وایي چې هغه هم د دوی په فرمایش ورکول څه شو د دا ډبرې څخه څه شي راوبس وش قال صالح عليه الصلاة والسلام بجواب قلت ويل ول هذه ناقة برال دغ هذا الوش أغ وش كذا يرثى ودر ذي دعلا بأمر سر الله تعالى وثراوي سول دا وش هذا لها شرب ولكم شرب يوم معلوم شرط إنه بين دادي ذي وش شلها ديلر شرب تشانغ دي ولكم استس دا بارا شرب تشانغ دي يوم معلوم دا يوم معلوم يورزنو يوارد جدي د چولو بل ورځ معنی ستاسو په ورځ سره دا نوبت وټاکل شنو د دې ورځ معلومه ورته کړ چې معنی په دغه ورځ نو بیا بل شی کار نه پدیر نه بل حیوان راوځي چې پر دا څه وبوچ شي نه به انسان ورته راځي بل دوم شرط دا دی ولا تمسو تاسو به مسکوي نه هداغه اوشه بسو ان په بدی سره بدی به نو ورسې چې په چلاخه وای یا په لرګي وای یا په چاړه وای کار به بالا نه پدری دا به ازادي ولا تمسو تس بنه مسکوي هادا بسوين په بدی کوم مسکره نو سکیر فیاخذ وبنسی فیاخذ نو وبنسی کوم مسکره په بدی سره کوم تاس عذاب یوم عظیم عذاب عذاب یوم عظیم د لوی ورځ دا لو ورځ په دې یاد کړل چې په یو ورځ کې یو غټ کار وس برا غلو ورځ دې په یاد اصلي هغه کار غټ دی هغه ورځ خو هغه ورځ لکه په خوا چې ونه نو پر تیز باندې زه د عذاب د یوم عظیم بیرېږم چې نه دې څو ورځ براس چې باغ کې په پرتیش د څه اپات مسلط دې څه عذاب براس چې د انسان په دماغ کې بنه راځي دوه غټ عذاب وي انو عذاب غټ دی برای اورځ ته عذاب وي زه بیرېږم پر تیز باندې د عذاب څخه یوم عظیم د هغه ورځ چې هغه لوت دا خود د دې طرفه څخه دوه شرطونه ورته بیان سو معجزه هغه د ښکاره سو نو دی وس ایمان راوړي ایمان یې عمران راوړي ورال ځا د دې بیبل جادو ست کړی دا فعقروها افاته هغه دوه شرط چې هغه رسالت خې نه ومني چې نه ومني پر وښه مخ راوړو فعقرو دی ګټه کړه هغه وښه عقر دغه ته وایي چې د حیوان پښی ورګوډي کېځني پرې کینو اول دواره پر پښو عمله ور وکړل د تورو گزارونه پر وکړ چې هغه پر تتی ولبدل لپاره پر راوغورځېدل فعقرو دوی ګوډه کړه هاده فاصبحوا نادمين چې ګوډه کړه ماته ست مخکې په هغه مقدمه کې وویل چې نو د برا درې ورځې وخت ولر ورکې په درې ورځې کې پر تاسو عذاب راځي چې دوه نسبین سترګې خالی یاست د هغه عذاب علامې چې ودیدې چې راشروع سو فاصبحوا نو دوی وګرځېدل نادمين پښیمانه کته نو چې پښیمانه اوس چې پښیمانه اوس خالی توبه قبولې دې دا ولې نسبه قبوله دوی خو جته سودا و چاته چې د عذاب نقش لانی راغلی نو په دغه وخت کې کده چې شو کړ توبه وکړه الله یې توبه قبلی دا چې د عذاب نقش ولې دی وسته اتل سواره دی بغاری کې چې اخدا توبه میده برای توبه نه قبلی لکه زموږ د پښتنو غو په ګناوه کې در غوږو غټای غټای کلمر ترندې ونی وي سپورمې دی برای بغاری کې نه علی راځي ملا صاحب کرات و ملا صاحب پلان یو کس ته چې وس تر اوسه پورې په کلو کلو ډوبه پکښې کې چې د ترنځې وخت راسي باره په سپیکرانو کې چیغې ونهریس یو خو دا د هغه مسنون لمونځ دی هغه خو جلا خبره ده دلته دی د توبو خبرې باره کې چې الی توبه وکړه الی پلانې وکړي نو خو توبه خو به دې وختي کښله نو فقط چې الله د عذاب نقشه در ښکاره کړه دا خو عذاب نه دی قدرت دی داسې نه ده چې سپوږمۍ ناجوړه دی لمر ناجوړ دی الله خپل قدرت در ښکاره کوي چې دغه شی چې دا اوس دونه منور و دوغنه روښانه و دا یوه ګنټه مخکې اوس مې دی تور نو چې دا خپل قدرت په دا عظیم جسم کې د ښکاره کې لکه پسرلی او ژمی او دوبی چې راولي نو الله پاک وایي وایي نو ته زما قدرت ته منقاد سه او دا چې ته ګرده کال نه منقادېږه نه منقادېږه دغه چې ووینې بره راوغورځې دلته هم دغه رقم دی چې دوی دغه رقم چم وکړي چې هغه علامې د عذاب یې ولیدې دلته بره پښیماني دی راوسته نو دا پښیماني چې ده دا په توبه کې نه حسابل کیږي، کدای شي په خبره پوهیږي. او بل دغه بیره چې ده وکړه، دا بیره هم د توبې په رقم نه وه، طبیعي بیره وه، چې معنا طبیعت باندې دا شی ګوار نسو زغملی، چې معنا اوس به پر موږ باندې حلاکت راځي. کدای شي په خبره پوهیږي، نو توبه ځکه نه شوه چې یو دا بیره طبیعي وه، اختیاري نه وه، په اختیار یې رجوع نه وکړه. بل دا وه چې دا د عذاب علامې چې د ولیږې دپاره دا پښیماني ښکاره کړه، دواړه کار احمد نه دي. نو فأخذهم العذاب، فأخذنوا ويني والهندي العذاب وعذاب أغا عذاب نو چش دي شمال أغا ده سورة عراب كش دي ألك پرجفا ذكر کري دي شمانا پر دي باني زلزل دم ذكر آل فبل آيات كريمة كده سرهد وفوش بيتم كي ألتا بيا پر صيحة ذكر کري دي شجغ پر وصف برا خلقا وينو دا أغا عذاب وك أغا قرآن يوزا يورا كما يبل زي بل كما دوار ودم ذكر ده خواه زلزل ودل ولي خواه سخا أغا نارا نو دا أغا عذاب دي ويني ور نو وسألوا إن في ذلك لا آية ان بشك في ذلك فدغ قسكش دا واستيرس دا سموجان ودا صالح عليه الصلاه والسلام فدغ كم لا ايه لا ما ايه يوغط دليل دي عبره تفار كسو كارزني اخلي كارزني واقي لما كي مشركان كار اخلي نو دا بل قصه شد الرسولان وسخ انكار بيد ونش وما كان اكثرهم مؤمنين لا خريب ابو متوجه وما كان نو اكثرهم اكثر دغه سموجان مؤمنين ایمان راولن کنه نو دغه اکثرهم زمیر یادی تراجه کش عام تفسیر دغه رقم کی چقصد د دې په باره کې روانه ده. نو دې تراجه حکیم الامت رحمه الله یزین نور مفسرین چې هغه یا د اکثرهم زمیر چې په ارزه کې تر اس آیات د قصه په پای کې راځي مکان او تراجه دی خدای قصد د دې په اړه نقل سواله. نو دغه قصه واوره ده مگر فرغه سره به اکثر ایمان راوړي څو خاص به د ګوت په شمار نه یاد دوه ترجمه سی کیش نه د سموجان د قوم اکثر ایمان راوړي دی ځکه له عذاب راوستي نه خپل مکه والا او ته نبی علی السلام د قصه واوره ولا چې عبرت واخلي نه واخلي. وما كانوا نو اكثرهم اكثر د سموجانو یا اکثر د مکه د مشرکانو مؤمنین ایمان راوړین کنه دغه خبر فقط لکه یو څوک شاته د خلک پرچا معنی ګډي وډي خبر وي. الا وای و ان ربك لو هو العزيز الرحيم و ان بشك ربك ربستا لخمخ هو دی العزيز زبردستی معنا برلاسی دی پچیش کی په عذاب راوړل کی عذاب که الله وواړي لکه پر داسه مجامه چې دغه صحیحه او زلزله مقرره کړه پر موږ یې مسله ته ورایسي. نو دی برلاسي دي په عذاب کې که ته ونه ولې په هغه ګړي نه کوه وختله الرحیم الله مهربانه دي په تاخیر کې د عذاب دا چې دستي نور کوي ځنډوي د څه دپاره د توبې موقع ورکوي. هغه دی بیان ورته کیږي چې ګونې توبه به وکاږي دا چې بیان هم وسي توبه ونه کاږي بارنو اتمام حجت رالی معنا دی په دلیل ګواکې ملامت شو الله بر عذاب پر راولي. نو الله عز وجل مدخول عذاب وسخ وسج الله تعالى خاتمه بالايمان واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.